Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhabalar, ben Kenan Başaran. Paslaşmalarda tekrar birlikteyiz. Bir haftalık süremiz hemen geçti. Zaman çok hızlı akıp gidiyor. Tabii ki bu iyi bir şey değil hayatı sevenler için. Süper Lig'de geçtiğimiz hafta yine artık alışıldık demek daha doğru. Hani inanılmaz diyeceğim ama hayır. Bu sezon sıkça gördüğümüz sonuçları bir kez daha gördük. Şampiyon takımlar puan kaybetmeye devam ettiler. Özellikle Fenerbahçe'nin kaybı haftaya damgasını vurdu. İlginçtir. Daha önceki puan kayıplarında tekrar inci taneleri gibi dağılmaya yüz tutan Fenerbahçe'de bu sefer yenilginin birleştirdiği, daha doğrusu taraftar değil de başkan memnun, futbolcular memnun, hoca memnun, herkes memnundu yani. Yenilginin Fenerbahçe'de memnuniyetle karşılandığı nadir bir döneme tanıklık ettik. Bunu birazdan açarız. Lider Galatasaray Bursa deplasmanındaydı. Geriye düştü 1-0 ama beraberliği kurtardı. Tabii orada tartışılan konular Burak Yılmaz neden oynatılmadı? Snyder neden ilk 11'de sahaya sürülmedi? Fatih Terim acaba dolaylı bir direniş içinde mi? Bunu konuşacağız. Beşiktaş haftanın yine en trajik mücadelesine imza atan tarafta yer aldı. Ligin en sükseli kulüplerinden Kardemir, Karabük Spor'u yenmeye ramak kalmıştı. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı ve Trabzonspor'u aynı skorla 3-1 ile geçen deplasmanlarda üstelik Karabük Beşiktaş'a 2-0 yenilecekken maçı çevirmesini bildi, becerdi. Onların üzüntüsü de buydu. Dört büyükleri aynı sezon içerisinde deplasmanda yenen ilk takım olarak tarih yazmak istiyorlardı ama gerçekleşmedi. Tabii Karabük'ün derdi tarih yazmak ama Beşiktaş ise 2-0'dan ve de 10 kişi kalmış rakibi nasıl elimizden kaçırdık diye üzülüyordu. Samet Aybaba her zaman olduğu gibi yine kendi dışında sebepler üretmeye devam etti. Dilerseniz liderle başlayalım. Galatasaray kadrosunu güçlendirdi fakat özellikle Drogba henüz gelmediği için, takıma katılmadığı için bu yapılan devre arası transferler için daha doğrusu devre arası transferinin etkisinden söz etmek mümkün değil. Snyder 4 ay gibi futboldan neredeyse uzak kalmış bir dünya yıldızı şurada geleli 2 maç oldu. Beşiktaş karşısında bir yarım saat ve nihayetinde Bursa'da bir o kadar. Hemen hazır olması beklenemez elbette. Olsaydı bu bir hoş sürpriz olacaktı. Yani beklentinin üstünde bir performans sergileseydi hoş bir şey olacaktı tabii ki ama normali bu aslında. Hemen hem geldiği ülkeye adapte olacak hem uzak kaldığı futbola yeniden bir ısınacak. Bunlar zaman isteyen şeyler. Bunlar olurken Fatih Terim Burak Yılmaz'ı neden kenarda tutuyor? İşte en çok bu tartışılıyor belki de. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bugün gruptan çıktıysa bunun en büyük mimarlarından biri Burak Yılmaz'ın kişisel performansındaki yükselişti. Yani Şampiyonlar Ligi başladığında kafa vurmasını bilmiyor denilen Burak Yılmaz daha sonra attığı kafa golleriyle Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkartıp bugün Schalke'nin rakibi haline getirdi. Bir ara devre arasında transfer dedikodularına da adı karıştı. Acaba yurt dışına mı gidiyor? Fakat kulüp bunu yalanladı ve nihayetinde gördüğümüz gibi Burak takımda kaldı. Şimdi Galatasaray'ın ofans hattında bir enflasyon var haliyle. Umut, Burak, Elmander, Drogba, işte o bölgeye yakın oynayacak olan Snyder. Bunları düşündüğümüz zaman ne olacak oradaki o personel yerleştirmesi nasıl olacak? Oyun sistemine bir değişiklik olacak mı? Bunlar önümüzdeki günlerin sorunları olacak. Bunun dışında ama defansta asıl yapılması gereken takviye yapılmadı. Galatasaray'ın sorunu defans sezon başından beri. Ufa Lüji'nin sakatlığından sonra o bölgede büyük bir sıkıntı yaşıyorlar. Ebue de döndü Afrika Uluslar Kupası'ndan. Ama Ebue'nin yokluğunda açıkçası Sabri pek bir açık vermedi o bölgede. Hatta belki yarın öbür gün Ebue oynayıp iyi bir çizgi yakalayamazsa Sabri seçeneği öne çıkabilir. Fatih Terim sever sürprizleri. Şimdi Galatasaray Bursaspor'la 1-1 berabere kaldığında maç bitiminde tabii ki üzgündü. Ne oluyor sorularını sordu. Çünkü arkadan Fenerbahçe geliyordu. Puan kaybı ile birlikte fark 3'e mi düşecekti? Beklenti bu yöndeydi. Lakin Fenerbahçe bu farkı kapatmadı, bilakis bir puan daha açılmasına müsaade etti diyelim. Fenerbahçe Sivasspor karşısında 3 yeni transferiyle, bu yeniyi biraz abartılı mı kullanıyorum? Çünkü 3 transferden ikisi geçen sezon bu takımda forma giyen isimlerdi. Ziegler ve Emre, yeni olan Weboy'da aslında. Fenerbahçe Sivas'ı çok rahat geçer genelde. Zaten Sivas'ın ilk galibiyeti oldu İstanbul'da. İçeride dışarıda Fenerbahçe'yi pek zorlu çıkartamayan bir takımdı. Bazı takımlar bir diğer takımın kabusu olurken futbol şansı açısından bazıları da çok hani çerez diyelim. Mesela Büyükşehir Belediye Beşiktaş için bir kabustur. Ama işte Sivasspor Fenerbahçe için böyle bir kabus değildi. Fakat sürpriz gerçekleşti geçtiğimiz hafta ve Sivasspor Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Maçın kahramanı 2 gol atan Enaramo'ydu. Volkan Demirel'in form düşüklüğü dikkat çekiyor. Bunun sebebi acaba ertelediği omuzundaki ameliyat mı? Bu konuşuluyor. Volkan geçen sezon çok ön plandaydı. Yani bir kaleci sınırlarında kalmayan, işte malum 3 Temmuz'un da etkisiyle sürekli camiada birlik beraberlik vurgusu yapıldığında öne çıkan, hani Fenerbahçe asla sadece Fenerbahçe değildir'in bayraktarlığını yapan isimlerdendi. Fakat bu sene oldukça sessiz, sakin gözüküyor. Her anlamda sakin. Futbol hırsı açısından da geçmiş günlerine baktığımız zaman farklı bir noktada görüyoruz Volkan'ı. Hasılı Fenerbahçe yeni transferleriyle sahadaydı ve özellikle ilk yarı ortaya koyduğu oyunla olumlu bir görüntü çizdi. Yeni gelen isimler takıma hiç zaten dediğimiz gibi ikisi eskiydi. Adaptasyon problemi yaşamadılar. Ama sürpriz bir gol yediler. Ve daha sonra penaltıyı kazanmasına rağmen Fenerbahçe kayıt bunu değerlendiremedi. Üst direkte patladı. Fenerbahçe beraberliği sağladı. Ve böyle üstelik Fenerbahçe'nin yeni transferleri genelde ilk maçlarında golle buluşuyorlar. Sov da böyleydi. Daha önceki Niang da hatırladığım kadarıyla. Bu anlamda Fenerbahçe'ye gelen yeni transferlerin bir şansı var. Lakin ikinci gol öyle bir dakikada geldi ki artık çıkartmak mümkün değildi. Son düdük çaldığında Kadıköy'de yine bir grup taraftar istifa çağrılarında bulundu. Ancak Aziz Yıldırım soyunma odasına indi. Takımını kutladı oyunundan dolayı. İyi bir oyun ortaya koyulduğunu, skorun önemli olmadığını söyledi. Önümüzdeki haftalara kaybedilen bir maçta dahi hazırlanma açısından önemli bir tutum tabii ki, ama diğer yandan Aziz Yıldırım'ın bu soyunma odasından bir türlü eksik olmaması acaba Aykut Kocaman'ın takım üzerindeki tesirini azaltıyor mu, azaltmıyor mu? Bu da kamuoyunun takdirine bırakılması gereken bir konu. Aykut Kocaman zaten istifa kararından döndüğünden beri Aziz Yıldırım'ın topa daha çok girmesine fazlasıyla müsaade ediyor. Artık aralarındaki ilişkiyi bilemiyoruz. Bu rol dağılımını isteyerek mi, kendisi onaylıyor mu bilemiyoruz. Ama Aziz Yıldırım'ın soyunma odasına indiği hatırlatıldığında Aykut Kocaman haberim yoktu, ben kendi odamdaydım dedi. Bu da manidar bir cevap olsa gerek. Açıkçası Fenerbahçe ve Aykut Kocaman ilişkisi sanki kerhen yürüyen bir ilişki. Sezon sonunda şampiyonluk gelse dahi bunun payesinin kime biçileceği soru işaretleri, daha doğrusu Aziz Yıldırım'a biçecektir kamuoyu. Sanki bu payeyi eğer bir başarı gelirse, aksi olursa da Aykut Kocaman'a yazılacaktır. Çünkü işine karıştırdığı için eleştirilecektir. Böyle bir teknik yönetimin başarıyı yakalamasının mümkün olmadığı savı dillendirilecektir. Türkiye futbol kamuoyunu yıllardır takip eden insanlar bunların olacağını tahmin etmekte güçlük çekmeyecektir. Sözü fazla uzattık ilk bölümde. Bir ara veriyoruz. Aradan sonra Beşiktaş'la devam edeceğiz. Sözdün aman aman aman Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız. Paslaşmalar devam ediyor. Haftanın yine en zevkli maçına Beşiktaş imza attı. Beşiktaş ve Karabük Spor tabii ki rakipsiz olmaz. Hani bu sene aslında şöyle bir uçuk bir öneri olabilir mi? 3 puan kenarda, yani Türkiye Futbol Federasyonu sezonun en keyifli maçlarına imza atan takıma bence ekstradan 3 puan versin ki bu paradan puldan belki daha fazla teşvik edici olur. Bu anlamda Beşiktaş kendisini izlemeye gidenleri ziyadesiyle memnun ediyor. Tabii ki skorlar kahredici olsa bile o maç içerisindeki gel gitler hakikaten kan dolaşımını epey hızlandırıyor İnönü Stadı'nda. Bu sene İnönü'ye gidenler üşümüyor, onu söyleyelim. Bu kış aylarında. Beşiktaş Galatasaray'a kaybetti ve Karabük zorlu bir rakipti açıkçası. Çünkü İlhan Parlak ve de Lua Lua gibi silahlara sahip Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor'u darmadağın etmiş bir takım. Beşiktaş gibi kırılgan, Samet Aybaba'nın tabiriyle kırılgan bir takımı haliyle zorlayacaktı. Ancak oyuna Beşiktaş o ligin ilk yarısından alışık olduğumuz gibi iştahlı, arzulu başladı. 2-0'ı da yakaladı. Ne olduysa Karabük Spor'un 10 kişi kalması ile oldu diyelim. Çünkü Karabük Spor 10 kişi kalınca 2-0 önde olan Beşiktaş daha bir cesaretlendi. Bence bu şuur kaybıydı. Çünkü Karabük Spor'un diğer 3 büyük karşısındaki o hızlı çıkışlarını yalnız yakalama şansını Beşiktaş oyunun başlarında bir iki kez verdi ama daha sonra çok fazla vermedi. Hani Karabük'ün ani ve hızlı çıkışlarına çok fazla müsaade etmedi oyunun büyük bölümünde. Ancak Beşiktaş rakip 10 kişi ve 2-0 öndeyken ben bu maçı aldım havasıyla oynamaya başladı. Ve çok çabuk ilk golü yedi. 2-1 yani Karabük'ün farkı 1'e düşürmesine neden oldu. Karabük'ün yapısını bilen Karabük Spor'un 10 kişi kalmasından Beşiktaş'ın kazançlı değil kayıpla çıkacağını tahmin etmekle güçlük çekmedi. Çünkü ama eğer Beşiktaş rakip 11 kişiymiş gibi davranmaya devam etseydi, biraz oyuncusu olsaydı, kendi yarı alanında biraz daha kalabalık olmaya devam etseydi Karabük Spor zorlanacaktı. Nasılsa maçı kazandım havasıyla iyice arzusunu iyice arttıran ve 3. 4. golün rüyasını gören Beşiktaş haliyle arkasında geniş çayırlar bıraktı ve bunlar da oyunun ikinci bölümünde oyuna giren Lua Lua için bulunmaz fırsatlardı. Lua Lua işte ikinci golde Ersan'a faul yaptı mı yapmadı mı meselesi bir yana inanılmaz bir mücadele ortaya koydu. Afrika Uluslar Kupası'ndan gelmiş yol yorgunu orada işte öyle ya da böyle mücadele etmiş ve geliyor İnönü'de öyle pozisyonlar oldu ki yani 3-4 oyuncu zapt edemedi. Hani yere düşürmek istiyorlar, düşüremiyorlar Lualua'yı. Elinden de yani bir pozisyonda topu eline aldı ve Beşiktaşlar almaya çalıştı. Alamadılar. O biçim büyük bir arzu ve hırsla oynadı. Çok kuvvetli, çok güçlü bir oyuncu. Hani bizim büyük takımlarımız gidip uzaklarda çareler aradılar ama çok fazla uzağa gitmelerine aslında gerek yokmuş. Lualua şurada. 6 saat mesafede Karabük. Fakat tabii bu tür oyuncuların gelip aynı başarı gösterip göstermeyecekleri başka bir tartışma konusu ama kimse Lualua'yı almayı düşünmedi bu devre arasında. İlginçtir. Beşiktaş 2-0 öne geçti maçı. 2-2'ye bitirmek zorunda kaldı. Bu sezon sıkça gördüğümüz gibi Beşiktaş oyunu tutamıyor. Öne geçtiği maçlarda skoru koruyamıyor ve Galatasaray'ın gel beni geç şampiyon olabilirsin şu feda yılında, şu sıkıntılı zamanında, şu zayıfmış gibi gözüken kadronla sen gel beni geç demesine rağmen Beşiktaş bu ikramları geri çeviriyor. Bu da neyi gösteriyor? Bu takım bir tık üste çıkmakta zorlanıyor. Bu kırılgan yapı niye giderilemiyor? Samet Aybaba'nın cevaplaması gerekiyor ama Samet Aybaba her puan kaybında tek tek oyuncu hedef göstererek açıklamaya çalışıyor. Bu yanlış bir tutum. Neden çok gol yediğini kendine sormalı. Çareler üretmelidir. Bir teknik direktör bunun için takımın başındadır. Yoksa bir izleyici gibi, bir yorumcu gibi ona buna bir takım etiketler yapıştırmak değildir. Oyuncularını koruyacak ve sıkıntıyı gidermek için tedbirler alacak. Beşiktaş çok gol atıyor ama çok gol yiyor. Acaba biraz daha az gol atıp daha mı az yese bunun bir puan olarak bir getirisi olur mu? Böyle bir kurguya dönüştüğü zaman ne olur? Onu denemeli mi? Bir futbol sever olarak istemem. Çünkü çok keyif alıyorum Beşiktaş'ın maçlarından. Ama eğer şampiyonluk, mampiyonluk rüyası görüyorlarsa bu gol yeme sorununu çözmeleri lazım. Ha bir yandan da şu var. Bu sene ligin şampiyonluk puan barajı çok düştü. 70'in altına da düştü galiba. Yani Beşiktaş'ın bu hale hakikaten şampiyon olması büyük bir sürpriz. Şampiyonluktan ziyade dediğimiz gibi geleceği kurgulayan bir takım yapısında kalsalar daha iyi olur ama o şansı da kaçırdılar. Devre arasında transferler yaparak Niang Fenerbahçe'li eski futbolcu döndü. Performansı merakla bekleniyor. 33-34 yaşında. Dentinho geldi. Daha bir maç tam oynamadan sakatlandı ve bir ay, bir buçuk ay sahalardan uzak kalacak. Beşiktaş'ta inanılmaz sakatlıklar yaşanıyor. İsmail Köybaşı, Mustafa Pektemek, Uğur Boral, işte Dentinho, Almeida, ara ara gidip 2-3 hafta gözükmeyenler. Yani Beşiktaş'ta sorun nedir? Bunun açıklanması lazım. Bu hocanın antrenman programlarından kaynaklanan bir şey mi? Yoksa sağlık ekibinin yetersizliğinden mi? Bundan açıklanması lazım. Beşiktaş bu feda yılında resmen gaziler ordusuna dönmeye başladı. Bunu görmek lazım. Evet, Beşiktaş faslını da bitirelim ve son bir ara verelim. Final yapalım. Thank you. masasında uzanarak, hayaller kurarak, rüzgara savurarak, vazgeçmek birdenbire, her şeyden vazgeçmek. Tepedeki çimenlikten seyreylemek şu alemi, küçülmüş ufacık olmuş insanların alemi. Bir buluta tutunup bir kuşun kanadına takılmak, vazgeçmek birdenbire, her şeyden vazgeçmek. Sadece gökyüzü, sadece deniz, sadece sen ve ben, sadece sevgi, hepsi bu, hepsi bu. Sadece gökyüzü, sadece deniz, sadece siz ve biz, sadece sevgi, hepsi bu, hepsi bu, hepsi bu, hepsi bu. Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız. Paslaşmalar devam ediyor. Trabzon'da bir kan değişimi yaşandı. Tolunay Kafkas Şenol Güneş'in yerine geldi. Türkiye Kupası'nda son dakikada Eskişehirspor'a yenilen Trabzonspor ligde ilk maçında Kafkas'la ilk maçında Gaziantep karşısında futbol şov yaptı. 4-1 ile geçti. Kolman bir gol ve asistle yeniden bir dönüş sinyali verdi. Adrian yıldızını parlatmaya devam ediyor. Alan Zinho golle buluştu. Halil Hakeza golle tanıştı. Uzun bir aradan sonra yani Trabzon'da çok iştahlı bir görüntü vardı. Ama buna karşın o iştah Onur'da da olmasaydı hüsran yaşanabilirdi. Daha ilk 10-15 dakikada 2%100 pozisyonu çıkarttı karşı karşıya da. Büyük bir kalecilik gösterisi yaptı Onur bu maçta. 4-1 olmasına rağmen Trabzon büyük yedikler verdi. Tolunay Kafkas Trabzon'a ateş ve barut yan yana geldi diyerek bir enerji vermeye çalışıyor. O Karadeniz'in hırçınlığını biraz, futbol hırçınlığını ortaya çıkartmaya çalışıyor. Tribünleri motive etmeye çalışıyor. Bir yandan da herhalde bu 3 Temmuz süreciyle beraber aklı, motivasyonu dağılan kulübü futbola yönlendirmeye çalışıyor. Doğru da yapıyor bence. Kafkas tamamen sahaya odaklanırsa neden olmasın? Çok hırslı bir hocadır. Bu anlamda Trabzon'a katkısı olur. Yeter ki camia hakikaten futbol amacı etrafına kenetlensin. 3 Temmuz'la ilgili kendi davalarını yönetimin ayrıca sürdürmesi gerekmektedir. Fenerbahçe'nin de Trabzon'da bu işi yönetimlerinin hani üstlenmesi, başka platformlara taşıması gerekiyor. Takımları bu ortamdan mümkün olunca uzak tutmaları gerekiyor. Evet, bu hafta yani dün değil önceki gün bir şike çalıştığı yapıldı Türkiye'de. Türkiye Futbol Federasyonu himayesinde Interpol, FIFA işbirliğiyle bir çalıştay düzenlendi ve burada işte futboldaki şike mevzuları konuşuldu. Fakat bu çalıştaya medya alınmadı. Sadece bir açılış toplantısı ve kapanış toplantısında medyayla yüz göz olundu. Onun dışında içeride kendi aralarında konuştular, tartıştılar. Bakalım sonucunda nasıl raporlar çıkacak ve paylaşılacak mı? Ondan da öte kendi aralarında kapalı kapılar arkasında bile 3 Temmuz'u konuşmadılar. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu bu çalıştayı Türkiye'de yapıyorsunuz ama lütfen 3 Temmuz'a girmeyelim dediler. Ve bu FIFA ve Interpol temsilcileri de girmediler. Garip yani 3 Temmuz gibi bir süreci yaşayan bir ülkede bilakis tam da o konuşulur. Yani ne oldu, ne bitti, biz bu işi nasıl atlattık, nasıl çözdük? Yani madem ki biz spor yargımızı işletmişiz, ceza yargımızı işletmişiz, iyisiyle, kötüsüyle, yanlışıyla, doğrusuyla biz bu süreci böyle yaşadık. Ey dünya, bizden böyle bir örnek al. Yani yanlışımız buydu, doğrumuz şuydu. Dünyaya bir model sunmuş olduk. Ama hayır. Nasıl bir model ortaya çıkarttıysak söz etmemeyi yeğliyoruz. Yargıtay'da imiş dava, o yüzden konuşulmaması gerekiyormuş. Yani ayıptır, ayıptır, hakikaten ayıptır. Konuşmaktan bile çekiniyorsak biz demek ki bir sıkıntı var, başka bir sıkıntı var. Konuşulmayacak, konuşarak sorunlar aşılacaksa eğer, bireysel ilişkilerde bile bu öğütlenirken hayatın her alanda bize sorunlar konuşularak aşılır derken Türkiye futbolunun en büyük sıkıntılarından birinin görmezden gelinmesi, hiç oraya değinilmeden bir şike çalıştığının yapması komik. Öylesine bir tesadüf mü yoksa bilemiyorum. Aynı gün İstanbul'da 3 Temmuz'suz şike çalıştığı yapılırken Interpol'e bağlı Avrupa Birliği Europol bir rapor açıkladı. 600 küsur maçta şike yapılmış 15 ülkede ve 79'u Türkiye ile ilgili. Sıralama yapıldığında en çok maç şikesi şüphesi olan ülke Türkiye. Bahis şikesinden bahsediliyor tabi ağırlıkla ve bu sayının artacağı da dile getiriliyor. İşte siz ne kadar bir takım şeylerden kaçtınız da onlar gelip sizi buluyor. Yani klişe bir söz vardır işte. Gerçeğin kötü bir huyu vardır aslında. Hakikatin kötü bir huyu vardır. Er ya da geç ortaya çıkar. Onunla baş etmek için yüzleşmeniz gerekiyor. Hesaplaşmanız ve yargılamanız gerekiyor. Aklayacaksanız da ceza vereceksiniz de. Biz süreçleri işletmekten nedense korkuyoruz. Yani bunu işletmeyerek zaten bir hüküm de veriyoruz bu arada ama kime anlatıyorsunuz? Evet, böyle bir çalıştay ve Türkiye'nin uluslararası kamuoyundaki imajı giderek yıpranıyor. Tabii bundan sonra bu Avrupa çapında ortaya çıkartılan bu bahis şikesi skandalları tamam ortaya çıkartılıyor da veya nasıl çözümler getirecek? Dünya futbolu aslında spor artık kirli bir oyun. Ticari boyutu arttıkça, dönen paralar arttıkça bu oyun kirleniyor. Bu oyun doping ve şike gölgesi altındadır. Temiz bir aktivite olmaktan çıkmıştır spor. Bunu dehşet bir arınmadan, operasyondan geçmesi gerekiyor dünya çapında. İspanya'da devam eden bir dava var. Doktor Fuentes'in davası var. Fuentes diyor ki sadece bisiklette müşterim yoktu benim diyor. Armstrong'a gönderme yaparak. Benim bisikletçiler benim müşterilerimin %30'uydu. Futbol da var benim müşterilerim arasında. Futbol dünyasından da insanlar vardı. Bunlar da %70'ine tekabül ediyor. Futbola niye bakmıyorsunuz? İspanya'da Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad gibi takımların bile doping yaptığı iddiaları ortalıkta dolaşıyor. Teniste Nadal'la ilgili iddialar var. Hasılı ya bu sektör arınarak yeniden yoluna devam edecek ya da halının altına süpürülecek. Bu skandallar göze alınamayacağı için futbol ya da spor nasıl arınır? Aslında bir oyun olarak kurgularsanız, amatörleştirirsiniz, bu iş biter. Ama tabii spor artık günümüzde silahsız bir savaş olduğu için uluslararası hakikaten düşündüğüm zaman hani parasal bir kazanç olmasa bile ülkelerin, grupların birbirine karşı üstünlük sağlamak ve bunun gururunu yaşamak için bile yine sanki karanlık işlere bulaşabilecekleri duygusu veriyor bana. Galiba bir kabulle bu oyunla yaşamasını öğreneceğiz. Zaten aslında yaptığımız da bu. Ben Kenan Başaran, paslaşmalarda sizlerle birlikte oldum. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum. Ama siz Radyo Havan'da kalın. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.